Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 10 dzień czerwca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura stawia zarzuty kierowcy Tira, który spowodował karambol pod Szczecinem, odpowie za... Niewłaściwe obserwowanie przed pola jazdy, niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz prędkość niedostosowana do warunków panujących w tym miejscu na drodze. Medale od prezydenta za spektakularną akcję ratunkową na Nanga Parbat. To jest to balansowanie bardzo często na cienkiej czerwonej linii. Będzie nowy most na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza. Będziemy budować zupełnie nowy most w nowej technologii, podwieszany. Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki, który spowodował karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. Odpowie za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Między węzłami Kijewo i Dąbie tir staranował 6 aut osobowych. Zginęło 6 osób, 11 zostało rannych. Kierowca ciężarówki nie przyznaje się do winy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Suchalska. Podejrzany złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Odnośnie treści tych oświadczeń procesowych, które składał w tej chwili prokuratura, nie informuje, natomiast formalnie nie przyznał się on do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca ciężarówki wjechał w inny samochód, w efekcie w płomieniach stanęło 6 aut. Zostało ustalone, że podejrzany najechał na tył poprzedzającego go pojazdu i następnie spowodowało to efekt domina zderzeniowego. W rezultacie tego łącznie 7 pojazdów osobowych brało udział w tej katastrofie i oczywiście ten pojazd ciężarowy, którym kierował podejrzany. W następstwie tego zderzenia śmierć na miejscu poniosło 6 osób. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłać do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy. A więcej na temat karambolu pod Szczecinem już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Pełną parą idą przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych. W tym tygodniu zaplanowano posiedzenie Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, posiedzenie klubu oraz posiedzenie Komitetu Politycznego. Podczas obrad zostanie ustalona strategia na nadchodzące wybory, mówi prezes partii Jarosław Kaczyński. Sztab nie został jeszcze formalnie powołany. To też zadanie dla Komitetu Politycznego. Sztab wyborczy oczywiście, ale już pracuje. Że krótko mówiąc, wszelkie przygotowania do nowej kampanii wyborczej, tej do Parlamentu Polskiego, idą pełną parą. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią. Heroiczna, błyskawiczna i perfekcyjna. Tak światowe media opisywały ubiegłoroczną akcję Polaków, którzy na Nanga Parbat uratowali himalaistkę z Francji. Dziś prezydent uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi członków Polskiej Zimowej Narodowej wyprawy na K2. Otrzymali je Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko. Andrzej Duda przypomniał, że wspinali się w trudnych warunkach. Minus 35 stopni, nieprawdopodobny wiatr, mgła, noc, 6 tysięcy metrów. Większości z nas tutaj, którzy nigdy nie byliśmy w takich warunkach, w ogóle trudno to sobie wyobrazić. Pewnie nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Piotr Tomala mówi, że góry to ich pasja i życie, ale zawsze najważniejsze było, jest i będzie ludzkie zdrowie. Zawsze, kiedy wspominamy akcję na Nanga Parbat, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że zakończyła się sukcesem połowicznym. I po drugie, że ta akcja to nie tylko nasza czwórka, to dziesiątki osób w Pakistanie, w Polsce, we Francji, w Irlandii, które również brały w niej udział. Podczas akcji na 8-tysięczniku nie udało się ocalić Tomasza Mackiewicza, który został na górze. W wakacje ruszy budowa nowego mostu na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie prac z polsko-węgierskim konsorcjum firm. Stary most z 1943 roku zostanie zburzony, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Tomasz Pałasiński. On jest bardzo wąski, jest niebezpieczny w związku z tym przy przejeździe samochodów ciężarowych i autobusów. Most już wysłużony konstrukcyjnie, także będziemy budować zupełnie nowy most w nowej technologii, podwieszany. Most ma mieć nieco ponad 600 metrów długości. Będzie kosztował 189 milionów złotych, ma być gotowy do końca 2021 roku. Na koniec jedna z najstarszych i najdostojniejszych tradycji brytyjskiego świata sztuki. Po raz 250 w Londynie została otwarta letnia wystawa. Jest na niej ponad 1500 prac współczesnych artystów. Trochę jak roboty, trochę jak przybysze z kosmosu. W tym roku już na dziedzińcu witają nas monumentalne rzeźby. Autor Thomas Hausegel. A w środku, gdy już przemkniemy się obok groźnych stworów, zmiana klimatu. Reżyser Wim Wenders zawsze lubił miasta, tu podgląda je w czasie odpoczynku. Seria fotografii pustych ulic i placów. Miejskie organizmy wydają się zbierać siły do kolejnego dnia. Nieopodal bramka lotniskowa. Tabliczka. Przybysze z Unii. Bramka zatrzaśnięta na głucho. A na dole charakterystyczny szczurek dzielnie uderzający młotkiem w kłódkę. To oczywiście te tajemniczy artysta Banksy, jak zawsze traktujący swoją sztukę jako okazję do wypowiedzi na tematy polityczno-społeczne. Po raz pierwszy osobny pokój poświęcony klimatowi, a w nim pracę ostrzeżenia. Czasu jest coraz mniej. Tu m.in. kronika dewastacji środowiska na całym świecie. Świecie, który momentami wygląda jak księżycowa pustynia. Autorem znany fotograf, Kanadyjczyk ukraińskiego pochodzenia, Edward Burtyński. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak jest to Państwo sami wiedzą najlepiej. No właśnie, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Przed nami upalne dni. Do Polski dociera gorące powietrze zwrotnikowe. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed bardzo wysokimi temperaturami obowiązują obecnie we wszystkich województwach i to nie zmieni się do środy, do godziny 20. Teraz na termometrach ponad 30 stopni w okolicach Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa. W Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim 30 stopni. W Łodzi i Warszawie 29. W Trójmieście 26. Na wschodzie od 25 stopni w Suwałkach do 29 w Przemyślu. Burze do końca dnia mogą pojawić się na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. No właśnie, sprawdźmy, co u nas w programie. Po wczorajszym dramatycznym karambolu w okolicach Szczecina zapytamy o pracę kierowców ciężarówek. Czy inni uczestnicy ruchu tirów powinni się obawiać? Od lat kierowcy samochodów ciężarowych uchodzili za tych kierowców, którzy jeżdżą najbezpieczniej. Szkolenie wynosi 280 godzin. Wymaga się poznania wiedzy merytorycznych, ale także są zajęcia praktyczne. I to oprócz egzaminu na prawo jazdy? Oczywiście, że tak. Technologia 5G niebawem ma zrewolucjonizować nasze życie. Wielu martwi się, że zrujnuje też zdrowie. Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, takiego zagrożenia nie ma. Sieci 5G opierają się na falach, które nie przenikają skóry tak na dobrą sprawę. One nie reagują w żaden sposób z organizmem człowieka. Są to też częstotliwości, które wcześniej były już wykorzystywane w różne zastosowania. A czy są Państwo przekonani? Szczegóły tej sprawy niebawem. Wrócimy też do kontrowersji po tegorocznej Paradzie Równości w Warszawie. Osoby, które brały udział w tym ekumenicznym nabożeństwie, korzystały po prostu ze swojej konstytucyjnej wolności religii. Jest pewien katalog pewnej świętości, pewnych wartości, które dla części społeczeństwa są niezwykle ważne. Próby naśladowania tego w atmosferze pewnej parodii są bolesne. A co jeszcze u nas? Ciekawa praca szuka człowieka. Może Państwo się skuszą? Będąc tam, można się poczuć, nie wiem, jak na mostku statku, jak na wieży kontrolnej. No jest to dosłownie wieża kontrolna. O jaką pracę i jakie miejsce chodzi, to wszystko niebawem się wyjaśni. Proszę nas słuchać. I jeszcze jedna zagadka u nas będzie dziś. Pytanie za 100 punktów. Jak nasi zagrają z Izraelem? Styl i wynik jest tajemnicą. Jedno jest pewne. Zagrają w wyjątkowych koszulkach. Z przodu patrząc na nią, praktycznie symetrycznie podzielona na białą i czerwoną stronę. Czerwona strona to jest ta strona, na której się znajduje orzeł. Podobno piękne, tak piękne mówią tak ci, którzy je widzieli. No właśnie, a skąd ta zmiana? Przed meczem, o meczu i o koszulkach po 18 już ze Stadionu Narodowego opowie nam Adam Malecki. W reportażu podsumujemy pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymkę sprzed 40 lat. Nie byłoby Solidarności w takim kształcie, jak ona się zrodziła w sierpniu, wrześniu 80 roku, gdyby rok wcześniej nie było pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Polecamy się do 19. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz brzoskwinie 50% taniej, 4,49 za kilogram. I polski kalafior też 50% taniej, 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Najlepsze są wypróbowane rozwiązania, dlatego czas wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko do 10 czerwca zamawiając NC+, będziesz mógł testować bez opłat nawet 168 kanałów do końca tego miesiąca. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zrezygnować bez konsekwencji do 30 czerwca. Zamów na nc+.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu. Dostępne na nc+.pl i w punktach sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 16. No tak, zrobiły nam się tropiki nad Wisłą. Pan Stefan pisze na zd@polskieradio.pl. Siedzę jeszcze w klimatyzowanym biurze, ale wkrótce będę musiał je opuścić i wejść do nagrzanej puszki zwanej samochodem, by pojechać do domu. I mam ambiwalentne odczucia. No tak, taki klimat, panie Stefanie. Proszę się trzymać serdecznie. Pozdrawiamy. Tymczasem tradycyjnie poniedziałkowe popołudnia zaczynamy od naszej piosenki dnia. Tak jest i dziś, i to ona już się wyłania. Terrific Sunday. If fire swim. Dnia w Trójce. Terrific Sunday w utworze Fire Swim. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem to już 14 minut po godzinie 16. Telefon do nas tutaj nic się nie zmienia. 2 2 7 3. Halina Wachowicz czeka na Państwa głosy. Także zd@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji do godziny 19. Sporo będziemy dziś mówili o tym, co dzieje się na naszych drogach. Także w tej sprawie liczymy na Państwa głosy, na Państwa refleksje. No właśnie, a dzieje się nie za dobrze. Wczoraj doszło do poważnego karambolu w okolicach Szczecina. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut szczecińska prokuratura postawiła 35-letniemu kierowcy ciężarówki, który, jak mówiliśmy wczoraj, wczesnym popołudniem spowodował wypadek na trasie S3 w pobliżu Szczecina. W wyniku uderzenia ciężarówki kilka aut zapaliło się, a w wypadku zginęło 6 osób. Tak w rozmowie z Radiem Szczecin opisywała to jedna z uczestniczek zdarzenia. Korek się zrobił. Samochody nagle zwolniły i ja też zwolniłam, a ciężarówka za mną. Tak nie zauważyła chyba. No i stuknęła mnie. Jak mnie stuknęła, to zaczęłam się kręcić i wszyscy jeden na drugiego wlecieli. Mój samochód się spalił. Byłam przy samej ciężarówce, wbita w ciężarówkę, a samochód obok się palił. Podejrzany złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Joanna Biranowska-Sochalska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie. Formalnie nie przyznał się on do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. W tej chwili w oparciu o wstępną opinię biegłego możliwym stało się sformułowanie zarzutu, który obejmuje te trzy nieprawidłowe zachowania, jakim jest niewłaściwe obserwowanie przed pola jazdy, niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz prędkość niedostosowana do warunków panujących w tym miejscu na drodze. Co pan sądzi o kierowcach ciężarówek? To są kierowcy, którzy pana zdaniem jeżdżą bezpiecznie, czy też nie? No wydaje mi się, że dobrze jeżdżą, tak z moich obserwacji. To nie są też w porządku wszyscy. A co robią? No wpychają się, też jak widzą, że wyprzedzają, no to też jest niehalo z nimi na ich strony, bo jak widzi ktoś, że ktoś wyprzedza, to powinien ustąpić. A nie robią tego? No nie robią, niestety. Jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki wypadkowości? Oczywiście jak wszyscy użytkownicy ruchu biorą udział w wypadkach. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. No ale wyciągnijmy chociażby z suchych danych wnioski. Jako sprawcy wypadków to jest 878 wypadków i nieco ponad 3% zdarzeń jako sprawcy w przeciągu zeszłego roku. Zestawiając to z chociażby wypadkami samochodów osobowych, gdzie 74,8%, czy też rowerów, gdzie sami rowerzyści przekraczają próg 6%. Wypadków jest mało, ale jest dużo zaśnięć, przeważnie w nocy. Także są przemęczeni na pewno też. Wciskają się do ruchu, wymuszają, zajeżdżają. No to zdarza się. To od ludzi zależy, a nie od kierowców. Takie samo można spotkać na osobówkach. Od lat kierowcy samochodów ciężarowych uchodzili za tych kierowców, którzy jeżdżą najbezpieczniej. Piotr Mikiel, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Szkolenie wynosi 280 godzin. Wymaga się poznania wiedzy merytorycznych, ale także są zajęcia praktyczne. I to oprócz egzaminu na prawo jazdy? Oczywiście, że tak. Niestety szkolnictwo kierowców pozostawia wiele do życzenia. Mirosław Ganiec z redakcji magazynu TSL Biznes. Ponieważ sprowadza się do tego, że trzeba nauczyć delikwenta tego, jak zdać egzamin. No a później oczywiście życie weryfikuje jego umiejętności i predyspozycje, tak? Z drugiej strony praca kierowcy zawodowego, zwłaszcza przy coraz bardziej rozwiniętych samochodach i przy coraz większej sieci autostrad, czasami bywa po prostu nużąca i ci kierowcy często podczas jazdy poszukują dodatkowych zajęć, tak? Czy to sobie słuchają muzyki, to akurat nic złego, ale coraz częściej spotykamy się z tym, że kierowcy oglądają filmy podczas jazdy. Jeżdżą na tych tempomatach, nogi mają nieraz założone na kierownicy. Widział pan coś takiego? Widziałem. Opierając się na samych danych, możemy powiedzieć, że tak, że są to kierowcy znacznie lepsi od tych, którzy jeżdżą samochodami osobowymi. Natomiast jest bardzo wiele zdarzeń, o których musimy rozmawiać indywidualnie, tak jak chociażby ten wypadek z dnia wczorajszego. Z pewnością odczuwamy bardzo duży brak kierowców generalnie. Przede wszystkim bardzo duży brak kierowców doświadczonych i kierowców dobrze wyszkolonych. I zaczyna brakować kierowców, czy tych kierowców już brakuje od pewnego czasu, a to na pewno ma przełożenie na bezpieczeństwo na drogach. Dzisiaj niestety jest taka sytuacja, jaka jest. Natomiast no, nie wiązałbym tego, że zapotrzebowanie i brak kierowców mogą być związane z wypadkiem tym, który miał miejsce w Szczecinie. Co państwo na to? 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Jakie są państwa doświadczenia z dróg? Liczymy też oczywiście na głosy kierowców, także kierowców ciężarówek. Proszę dać znać. Dodajmy, że w związku z brakami kierowców na rynku, na przykład Austriacka Izba Gospodarcza postuluje, by za kółko wsiadali nawet 17-latkowie. No właśnie, czy to dobry pomysł? Część ekspertów łapie się za głowę i uważa, że zawód kierowcy wymaga odpowiedniego wieku, bo za tym idzie dojrzałość i wyobraźnia. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Demo must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Minuty po godzinie 16. Historia z życia, właściwie z drogi wzięta. A propos kierowców tirów. Zdarzenie sprzed godziny dosłownie. Kierowca jadący z naczepą z jakimś piaskiem na wiadukcie postanowił nagle mnie wyprzedzić na podwójnej ciągłej. Gdyby ktoś z drugiej strony nadjeżdżał, no to nawiłby się po prostu na ciężarówkę. Także kierowcy życzę troszeczkę rozumu. Ręce opadają. 2 2 7 3 także zd@małpapolskieradio.pl. Do 19 liczymy na Państwa sygnały. Proszę dać znać. Także jeżeli chodzi o te sygnały z polskich dróg. Zapraszamy do Trójki. A teraz nie o drogach, a nowych technologiach. Ma zostać uruchomiona w 2020 roku. Na razie w jednym dużym mieście. A 5 lat później sieć 5G, bo o niej mowa, pojawi się we wszystkich największych aglomeracjach w Polsce. Sęk w tym, że ta nowa technologia budzi lęk. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dziś białą księgę, w której tłumaczy jej działanie. Tymczasem przed siedzibą resortu zebrali się przeciwnicy sieci 5G. To jest zdecydowanie wpływ promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Dlaczego w Białej Księdze ministerstwo kłamie, że więcej stacji bazowych spowoduje, że każda z nich będzie emitowała mniej promieniowania, a więc ogólne natężenie promieniowania w środowisku się zmniejszy, skoro więcej stacji bazowych oznacza większe natężenie pola elektromagnetycznego? Ta technologia budzi obawy. Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Jest to zjawisko praktycznie stare jak świat. Możemy sięgnąć pamięcią do zjawisk społecznych z wcześniejszych lat, jak na przykład ostatnio znaleźliśmy coś takiego. Kaczyńskiego. Była to publikacja z 1900 roku, w której autorzy twierdzili, że wybudowanie kanalizacji w Warszawie spowoduje wytępienie ludności polskiej i absolutną katastrofę dla polskiego rolnictwa. I tak samo dzisiaj dokładnie te same zachowania dotyczą sieci piątej generacji. Fakty są takie i też badania naukowców potwierdzają to, że sieci 5G opierają się na falach, które nie przenikają skóry tak na dobrą sprawę. Tomasz Popielarczyk, antyweb.pl. Czyli one nie są w żaden sposób szkodliwe dla człowieka. One nie reagują w żaden sposób z organizmem człowieka. Są to też częstotliwości, które wcześniej były już wykorzystywane w różnych zastosowaniach, na przykład do przesyłania fal telewizyjnych, dostarczania darmowego internetu z różnych źródeł programów unijnych. Technologia 5G w zasadzie mało się różni od technologii 4G, 3G. Profesor Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu. Może bardziej od 1G, bo to była technologia analogowa. Działanie tej sieci polega na tym samym, polega na czym polegało wszystkie do tej pory działanie, czyli istnieją anteny nadawcze, istnieją terminale odbiorcze, czyli nasze komórki. Wszystko jest oparte na tej samej zasadzie, czyli przesyłaniu informacji przez pole elektromagnetyczne. To pole elektromagnetyczne jest takie samo w przypadku 5G, jak i w przypadku 4G. Te normy w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o nadajniki telefonii komórkowej, są bardzo wyśrubowane. Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. One są kilkadziesiąt czy nawet kilkaset razy ostrzejsze niż w innych krajach nawet Unii Europejskiej. Przy samym nadajniku nie pozwalają nam mieszkać. Nadajnik musi być odpowiednio słaby, ale też odpowiednio umiejscowiony. To znaczy, jeśli jest jakiś obiekt mieszkalny, no to ten nadajnik musi być na szczycie tego budynku, na pewno nie na ścianie. Na przykład nadajniki mają być gęściej usytuowane, to tak, około 800 to dobrze. Metrów. Te anteny umieszczane bliżej będą nadawały mniejszą mocą, czyli z punktu widzenia tego, czego ludzie się generalnie boją, boją się telefonii komórkowej, że pole elektromagnetyczne, które jest emitowane, ma im szkodzić na zdrowie, to moc tego pola elektromagnetycznego w sieci 5G będzie mniejsza. Przede wszystkim są to sieci o bardzo dużej prędkości, niskich opóźnieniach, więc w rezultacie możemy wykorzystać je do budowy technologii, które do tej pory nie były możliwe, jak na przykład autonomiczne samochody. Poza tym też łączność całej infrastruktury miejskiej z siecią 5G też jest taką wizją przyszłości, że będziemy mieli smart city. Czy to właśnie tego, że to będzie działało na wielu polach, to jest ten powód, dla którego narosły te mity, że jest to szkodliwe? Z jednej strony tak, z drugiej strony jakby zastanowić się na tym, to teraz sieci 4G, sieci 3G też są powszechne, też wszędzie otaczają nas. Tylko no jak to, że zmienia się jakby pasmo, ta częstotliwość, na której działają sieci 5G, nie wpływa w żaden sposób na to, jak te sieci reagują z naszym organizmem, bo to są fale, które nie przenikają skóry po prostu, odbijają się od niej. O sieć 5G pytała Izabela Woźniak, no to fale i Rebeka.

kiedy Wisła była wysoka, wielka woda, trzymajcie się, prawda, co z komarami. No to my mamy i upał, i komary. Pokonały nas. Trzymajmy się. Pani Zuzanno, dziękujemy za telefon, a niebawem opowiemy o pracy, pracy z pięknym widokiem. Bardzo się cieszymy, panie Stanisławie, serdecznie pozdrawiamy. To teraz dla pana, ale także dla państwa, naszych słuchaczy, mamy ofertę pracy. Jak się okazuje, tak przekonuje nasz reporter Tomasz Jeleński, zbliżające się wakacje to dobry moment na decyzję o zmianach w życiu zawodowym. A tak się składa, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poszukuje kandydata na stanowisko obserwatora w stacji badawczej na Śnieżce. Kandydaci muszą mieć skończone studia, zapał i chęć do pracy w niezwykłych warunkach. Poza sezonem turystycznym gwarantowana cisza i święty spokój. Co państwo na taką propozycję? Nie, dziękuję. Ja mam dobrą pracę i nie chciałabym jej zmienić. Cisza, spokój, piękne widoki. Możliwe, nie dla mnie. To obserwatorium jakoś pani nie pociąga szczególnie? Pociąga. A co takiego było ciekawego w tej pracy tam wysoko? W obserwatorium? Podziwiać z góry pogodę. Generalnie, będąc tam, można się poczuć, nie wiem, jak na mostku statku, jak na wieży kontrolnej. No jest to dosłownie wieża kontrolna. Widok w każdą stronę. Michał Kowalewski, klimatolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest praca dla ludzi na odpowiednim etapie życia. Dla ludzi, którzy właśnie są jeszcze bez dużych zobowiązań rodzinnych, albo przeciwnie, już odchowali swoją rodzinę. I praca polegająca na ciągłej obserwacji pogody. Trzeba wyjść, trzeba zobaczyć, zaobserwować. Anna Goławska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazwać to, co widzimy, prawidłowo skategoryzować i dopiero przekazać. Pomiar jest o pełnej godzinie, a 5 po. Wyniki tych pomiarów muszą być tutaj na czwartym piętrze budynku, przed którym siedzimy właśnie. Trzeba się wykazać na pewno operatywnością, na pewno sprytem, na pewno odpowiednim wykształceniem. Bardzo ważna jest dla nas kwestia wysportowania. Obserwator przychodząc przynosi ze sobą zapas prowiantu. Ludzie mają różne podejścia. Niektórzy wolą raz przynieść ciężki plecak 20-30 kilo, zostawić sobie na kilka dyżurów. Inni za każdym razem biorą tyle, ile zjedzą podczas tego wejścia. Natomiast warunki socjalne jak najbardziej są tam takie, powiedzmy, akademikowe. Trzeba być świadomym tego, na jaki rodzaj pracy się decydujemy. Jeżeli człowiek, który wie, że nie podoła fizycznie, wejść na tą śnieżkę... Trzeba włazić na własnych nogach często. Jeżeli wyciąg nie podoła, tak, trzeba na własnych nogach. A proszę jeszcze wziąć pod uwagę zaspy, zimę i tak dalej, więc robi się naprawdę ciekawie. Na śnieżce okres zimowy trwa dosyć długo. Możemy być zasypani śniegiem, tak, od tej nawierzchnej strony, często po pas. Niejednokrotnie obserwatorzy nam opowiadali, że trafili na swojej drodze na duże problemy właśnie związane na przykład ze śniegiem i wejście do pracy wydłużyło się o 2-3 godziny. Na śnieżce w tej chwili w sezonie jest tłoczno. Tam jest kolejka, dojeżdżają tam tłumy ludzi, więc tam jest tak na zmianę. Poza sezonem cisza, spokój. Mówił jeden obserwator, że widział stado na przykład jeleni, które mogą być, zwłaszcza przy młodych, bardzo agresywne. Żartuje pani, jelenie mogą tak wespół zespół zaatakować obserwatora na stacji? No, jeżeli pan by czegoś bronił, myślę, że też by pan się zdecydował. Po prostu wymagamy od pracowników i chcemy sami być po prostu bezpieczni, więc trzeba wiedzieć, jak się w takich sytuacjach zachować. Jeżeli by pan miał tak często dyżury, jak klasycznie pan chodzi do pracy, no to proszę przemyśleć. Chyba można na dłużej, na 10 dni? Można, dajemy taką możliwość wejścia na 10 dni i pozostania w miejscu pracy. Osoba wykonująca swój dyżur i potem po nim może zostać na śnieżce do 10 dni. Oj, kusi, jak gdyby tak rzucić to wszystko i hyc na śnieżkę. A o pracę na śnieżce pytał Tomasz Jeleński. Wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość przebija. Zawiść i zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To Grzegorz Turno w Trójce. Rozmawialiśmy o 5G. Czy obawiają się Państwo tej technologii? Uważam, że w naturze ludzkiej jest wątpienie. Tak samo jak istnieją grupy ludzi, którzy nie chcą szczepić się sami, ani szczepić swoich dzieci, tak samo istnieją grupy ludzi, którzy wierzą, że sieć 5G może być szkodliwa. Są oni moim zdaniem tak w swoich poglądach głęboko przekonani, że nie ma szans ich przekonać. Na szczęście jest to mała grupa ludzi, którzy, mam nadzieję, nie będą mieli wpływu na decyzje na temat rozwoju tego typu sieci w Polsce. Panie Maćku, dziękujemy za ten głos. Także pan Marek napisał do Trójki. Pan specjalista od fal sieci 5G, który wypowiadał się w relacji, nie za bardzo zna temat rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Wszystkie fale radiowe są wchłaniane przez ciało ludzkie, pisze pan Marek. Nawet fale świetlne przechodzą przez skórę. Niech lepiej powie, na jakiej częstotliwości będzie nadawać ta sieć. I jeszcze w sprawie ciężarówek, pan Leszek. Kiedy jedzie tir pod górkę, drugi jedzie, powiedzmy, ma ustawione na tak zwanym tachografie, powiedzmy, ma ustawione 90 km na godzinę. Ze względu na to, że jest obciążony, to jedzie 89 km na godzinę, dosłownie. I kolega, który ma mniejszy ładunek, który ma prędkość większą o 2 km na godzinę, wyprzedza tego drugiego pod górkę, tamując ruch, doprowadzając kierowców do wręcz szału, a mniej doświadczonych do wypadków. Kierowcy zawodowi dokładnie wiedzą, że jeżeli jest pod górkę, tir będzie wyprzedzał i wręcz zepchnie to auto. Postuluję jedną prostą rzecz. Zakaz wyprzedzania jednego tira przez drugiego. O tak. Co Państwo na to? Na taki pomysł? 2273 zb@polskieradio.pl. 13 minut do 17. Kołyszymy wanną, fandango moja panno, na Bawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszymy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. I śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie... 11 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. 40 lat temu papież Jan Paweł II zakończył swoją pielgrzymkę do ojczyzny. Okazała się przełomowa, nie tylko dla Polski. Zagraniczni obserwatorzy nazwali te wizyty 9 dniami, które zmieniły świat. Do Polski przyjechał wówczas tłum dziennikarzy. Jednym z nich był korespondent amerykańskiej telewizji ABC, Peter Jennings. Kiedy Jan Paweł II przybył dziś na Jasną Górę, zebrani tu wierni czekali w napięciu, czy będzie kontynuował w przemówieniach aluzję do polityki wschodniej Europy. Na spotkanie z papieżem przybyły tłumy wiernych. Wielu Polaków myśli, że będzie to ostatnia wizyta papieża w Polsce. Wszyscy na świecie rozumieli, że co mówi papież w Polsce, będzie mieć wpływ na relacje międzynarodowe. Historyk dr Massimiliano Sinkfredi z Uniwersytetu Roma Tre, autor książki Jan Paweł II i koniec komunizmu. We Włoszech dziennikarzy z włoskiego dziennika Corriere della Sera, Alberto Ronchei, pisał, że ta pielgrzymka, gdzie tłumy ludzi gromadzili się wokół papieża, był jak głosowanie, że najbardziej liczna naród katolicki chce być z papieżem. Powiedział, że jest jak trzęsienie ziemi. Wacław Havel, znany czeski pisarz i prezydent tego kraju, pytany o to, który moment był decydujący w zmianach we wschodniej Europie, amerykański polityk Newt Gingrich, odpowiedział: nie ma wątpliwości, że była to pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. To był znak dla wszystkich krajów bloku wschodniego. Rozmawialiśmy o tym między sobą. W wielu kwestiach papież sprawił, że solidarność była prawdziwa. Z tej pielgrzymki szef CIA William Casey przywiózł zdjęcie satelitarne do Watykanu, przedłożył je na biurku papieżowi Janowi Pawłowi. Watykanista profesor Arkadiusz Stępin. Zdjęcie pokazywało właśnie tą słynną mszę z Placu Zwycięstwa. Ukazywały one potężny tłum skupiony wokół jednego małego białego punktu. Jan Paweł II pojął sens tej metafory. To były te przysłowiowe dywizje Jana Pawła II tu w Polsce. Pojął sens tego zdjęcia i rozpoczął intencjonalny demontaż komunizmu do spółki z prezydentem Reaganem w Europie Wschodniej. To były może najbardziej wymierne polityczne skutki wizyty 79 roku. Wiedziałem, że od tego czasu wszystko się zmieni. Tom Fenton, korespondent amerykańskiej telewizji CBS. Największe wrażenie podczas tej pielgrzymki zrobił na mnie kilkutysięczny tłum, pokazujący w tym samym czasie znak V, zwycięstwa. Flash the V sign. It was stunning. Wtedy wiedzieliśmy, że papież nigdy się nie podda, komunizm nie wygra i że to wszystko kwestia czasu. Najwięcej znaczenie miała dla komentatorów zachodnich przemówienie w Gnieźnie, bo tam w sposób bardziej wyraźny papież powiedział, jaka jest swoją misję. Czyli słowiański papież, który chce pokazać zjednoczenia narodów słowiańskich. Tłumaczył im, co chce robić papież i co dokładnie potem robił, czyli pokazał jednoczenie tej części Europy wokół papieża. Pierwszy w dziejach Kościoła papież Słowianie. Chyba na to wybrał go Chrystus. Chyba na to prowadził go Duch Święty. Ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco. Dodajmy, był to fragment kazania Jana Pawła II wygłoszonego podczas mszy odprawionej w Gnieźnie 40 lat temu, a o zagraniczne echa pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do ojczyzny pytała Paulina Kozion-Bąk. You fall into arms without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak.